قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سوره مبارکه ناس از جمله سوره های مکی و به قول هم مدنی هست. در ترتیب مصحفی 114 سوره است و در ترتیب نزولی 21 سوره بعد از سوره مبارکه فلق نازل گردیده. سوره مبارکه 20 کلمه و 99 حرف دارد. این سوره شبیه سوره مبارکه فلق است ولی با تفاوت بسیار بزرگی. در اینجا یک دفعه میگم که قل اعوذ برب الفلق، بگو پناه میبرم به پروردگار سفیده صبح، شکافنده صبح را پناه میگیرم. ولی از چی پناه میبری؟ از شر ما خلق یک، و من شر غاسق اذا وقب دو، و من شر النفاثات فی الوقت سه، و من شر حاسد اذا حسد چار. از چار چیز به او ذاتی که سفیده دم صبح هست پناه میگیری. یعنی معنا چی؟ هر شریری که بد که الله آفریده، تاریکی که خداوند متعال آفریده که سر نظام صالح بیاید، اثر هر انسانی که سحر میورزد و اثر هر انسانی که حسد میکند، خب به یک کلمه به ذاتی که سفیده دم صبح از پناه بردیم. حالی پناه که میبرم از یک چیز، خب ذاتی که به او پناه میبریم به چند صفت بزرگتر یاد میکند. قل اعوذ برب الناس، بگو پناه میگیرم به پروردگار مردم. یک صفت پروردگار مردم. ملک الناس، با مالک و حاکم مردم. اله الناس، با معبود مردم. سه صفت را پیش میکنه. در اینجا فقط قل اعوذ برب الفلق بود و آنچه که ما از او به الله پناه میگرفتیم بسیار بود. در اینجا که از آنچه که پناه میگیریم یک چیز است که وسواس است. خود صفت چه ذکر میشه؟ سه دانه. از این معلوم میشه که وسوسه بدترین چیز است، سختترین چیز است و مشکلترین چیز است. از این خاطر صفات رب را هم بر ما زیاد ایجاد، چون وسوسه چیزی است که مایه تمام بدبختی میشود. انسان ها توسط وسوسه ها و شکوک است که بدبخت میشود. وسوسه زمینه را مساعد میکنه به ذلت، وسوسه زمینه را مساعد میکنه به انحراف، وسوسه زمینه را مساعد میکنه که انسان از اهدافش پایین برود. از این خاطر است الله جل جلاله در اینجا بر ما باز خطاب میکنه. قل بگو ای پیغمبر، اعوذ برب الناس، بگو پناه میبرم به پروردگار مردم. به پروردگار مردم پناه میبرم. این مردمی که اقعه است یک رب دارد، او پروردگارش است. به پروردگار مردم پناه میبرم. ربوبیت الله جل جلاله را به ما معرفی میکنه. پس یک رب داریم، دو رب نداریم. مالکیت الله را به ما معرفی میکنه. ملک الناس، با مالک و حاکم مردم. هم مالک است و هم حاکم است. الوهیت الله را معرفی میکند. اله الناس، با معبود مردم، با پروردگار مردم، با مالک و حاکم مردم، با معبود مردم پناه میگیرم. از چی پناه میگیری؟ قضیات گفتی. من شر الوسواس الخناس، از شر وسوسه کننده پنهان شونده. عند ذکر الله، من شر الوسواس، از شر وسوسه کننده یا الله پناه میگیرم. الخناس، پنهان شونده، انگامی که یاد تو را میکنه باز خود را گم میکنه. بدترین چیز وسوسه است. انسان یک بار وسوسه بکنه، در نماز وسوسه کردی، بدبخت میشی. این وسوسه ها زیاد است. یک نفر میبینی که وضو گرفته، بعد میگه که نشه کدام جای مانده باشه، و تا سواسه میکنه، امو نمازش خراب میکنه. یک نفری بود که در نماز میگه الله اکبر میگه، باز سلام در میدم، نشد، نیت کردم، ادا سازم، باز گفته میره، باز میگه الله اکبر، باز تشویش میکرد، باز سلام نماز خود را مشکستان، و این شکل اینا پیش رفتن. ولی در دین هم وسوسه بد است، در عبادت هم وسوسه بد است، در گفتگو هم وسوسه بد است، در همه چیز وسوسه بد است. از این خاطر سی صفت الله را معرفی میکنه. ربوبیت الله را، مالکیت الله را و الوهیت الله را. این عرصیش در نظر بگی. من شر الوسواس الخناس، از شر وسوسه کننده، الخناس پنهان شونده. وسواس طوری که راغب اصفهانی میگه که صدای آهسته است که در حقیقت به برخورد یک چیز زینتی و زینت آلات برمیخیزد. چی زینتی را شور بودی شرنگ شرنگ واره بکند. بعدن به هر صدای آهسته گفته می شود و به خطورات و افکاری که در دل انسان پیدا می شود به او هم کلمه وسواس اطلاق می شود. بدان در آیه به معنای فاعلی دارد، وسوسگر، من شر الوسواس الخناس، از شر وسوسه کننده الخناس، پنهان شونده در وقت یاد تو. خناس را آورد به خاطر که پنهان می شود. چه وقت پنهان می شود؟ وقتی که یاد الله را بکنی. پس هرگاه که وسوسه در شما پیدا شد یاد الله را بکنید. الذی یوسوس فی صدور الناس، آن که وسوسه میکند فی صدور الناس، در سینه های مردم، من الجنه و الناس، خواه از جن باشد یا از شیاطین. پس وسوسه کننده و شیطان هم جنی است و هم انسی، هر دویش است. و انسان به الله که مالک است، به الله که رب است، به الله که معبود است، به او باید پناه بگیرد. الذي يوسوس في صدور الناس، ان که وسوسه میکند در سینه ها، در سینه ها وسوسه میکند، من الجنه و الناس، خواه از جن باشد یا انس. خناس صیغه مبالغه از معنای خنوس به معنای جمع شدن و عقب رفتن است، زیرا شیاطین هنگامی که نام الله گفته می شود به عقب می رود. و به معنای اختفا نیز آمده. پس معنای آیت می شود که بگو ما شر وسوسگر شیاطین صفتی که نام الله را چون گرفته شود میگریزد و پنهان میشود پناه میبرم. سوره مبارکه به ما ارشادات میدهد. اولش وجوب تعوذ به الله جل جلاله از هر شی مؤذی و خفی بوده باشد چی آشکارا باشد، قوی بوده باشد ضعیف بوده باشد، به الله پناه بگیرید. دوم تحریم سحر در وقت، سوم تحریم حسد، چهارم جواز غبطه. میتونی غبطه بکنی؟ به این عبارت که یک کسی را در رحمت الله، در نعمت و آسایش الله دیدی، بگو یا الله ای را به این برکت بگردان، خوب برش بگردان، خوب ما هم از این که بیشتر و خوبتر را نصیب بکن. وجوب استعاذه از شیاطین انسی و جنی و سپردن یک انسان به الله جل جلاله، ای بر ما اصل است. از این خاطر تعوذ به الله صورت میگیرد، یعنی ما باید به الله پناه بگیریم. هر کسی که به غیر الله پناه میگیرد در حقیقت به این سوره ها منکر است. به الله باید پناه گرفته شود. این پناه او چیزی را که تو میشناسی و چیزی را که نمیشناسی، در هر دو صورت باید به الله پناه بگیریم. و در مجموعش چون سوره خلاص شد، پس در حقیقت ما را این معرفت داد که انسانی که با معبودش در ارتباط نبود، او معبودی که او پروردگارش است، او مالکش است، با او در ارتباط نبود، طبیعی است که زیر صدمه قرار میگیرد و طبیعی است که از این ارزش ها کنار میرود، طبیعی است که بدبخت میشود و طبیعی است که وسوسه برش ایجاد میشود. حالا ما چی بکنیم که با پروردگار خود در ارتباط باشیم؟ یک اصل که همیشه قیمومیت الله جل جلاله را بر خود باید بدانیم. الله را قیم خود، مدبر خود و او را مالک خود، او را معبود خود و او را اله خود بشمارید. اگر کسی میخواد که معبود خود را عبادت بکنه، مالک خود را عبادت بکنه، رب خود را عبادت بکنه، به معرفت نمیشه. باید شناخت وجود داشته باشد و شناخت جز به قرآن کریم به چیز دیگری هم به دست نمیاد. از قرآن الله را بشناس و قرآن کریم را در روشنی احادیث پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم باید بشناسیم. و انگامی که معبود خود را شناختیم، اصل دوم پیش می شود و به اصل دوم باید خود را نزدیک بکنیم که او چی است. اصل دوم است که انگامی که شناختیم، با او شناخت باید مورد عمل قرار بدیم و با او شناخت خود جامعه عملی باید بپوشانیم. وقتی که عمل بر دین کردیم، الله جل جلاله نعمت ها و احسانات خود را بر بالای ما و شما نازل میکنند. بعد برکات را بر بالای ما و شما نازل میکنند. بعد از ذلت و خاری ما و شما را کنار میکشد. بعد از حاکمیت را الله جل جلاله برای مسلمان میدهد. هرگاهی که ما ذاتی که او را ما عبادت میکنیم او را نشناسیم، نظامی که میخوایم در زیر چتر زندگی بکنیم نشناسیم و به ارزشایی که دین به ما معرفی میکند به او ارزشا اعتنا نکنیم و ذلت در کمین ما شماست، بدبختی در کمین ما شماست، بعد خیانت در زمین ما شماست. الله جل جلاله مشکلات دنیا و آخرت ما شما را حل بکند و توفیق الله جل جلاله نصیب بکنه که با الله بوده باشیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمین والعاقبه للمتقین والصلاه والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبينا وسيدنا وحبيبنا ومولانا محمد الذي بلغ رسالته وأدى الأمانة ونصح الأمة، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته أجمعين، ولمن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم وحد صفوف المجاهدين، اللهم أهلك أعداءنا وأعداء الدين، اللهم شتت شمل أعداء الدين، اللهم ذلل أقدامهم وأنزل عليهم بأسك الذي لا ترد عن القوم المجرمين. اللهم إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مؤمنين. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافينا قبل ذلك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مؤمنين. اللهم ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مؤمنين. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافينا قبل ذلك. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله وارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا يا الله الذي لا يرحمنا ولا يخافك يا حي يا قيوم. اللهم ربنا أوصلنا إلى جميع مقاصد خيرنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. يا الله تبرنا رحمكم، یا الله آنانی که مسلمان هستند مشکلات دارن، مشکلات مادی و معنوی دارن، یا الله برشاسان بگردان. پروردگار ما شما را از مشکلات یا الله به لطف کرمت خلاص بکن. آنانی که مظلومانه بندی هستند یا الله تو اونها را از قید رها بکن. آنانی که یا الله مریض هستند به لطف کرمت اونها را شفا ببخش. آنانی که قرضدار هستند یا الله قرضهایشان را برش خلاص بکن. هر حاجتی که هر مسلمان داره یا الله به لطف کرمش برش ادا بکن. پروردگار ما را هم در کار خیر مصروف بگردان. یا الله لحظه ای که ما به طرف انحراف بریم پروردگار از این دنیا ما را بر بچین. یا الله به لطف کرمت ایمان در قلب ما جای بده. یا الله آنچه که میگم توفیق عمل نصیب بگردان. ربنا افرغ علینا صبرا و توفنا مؤمنین و صل اللهم صلی و سلم و بارک علی سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.